حجرات مدنی سورت دے ترتیب د تلاوت کی 49 نمبر پد سورت پس د سورت فاتنا او ترتیب د نزول کی یوسل پگم نمبر دے پس د سورت مجادلینا دا سورت نازل شے ہر کلا چمکی سورت کی بیان فتوش نو پدی سورت کی وہی چپت راجی نو داغیتا دا تنظیم ضرورت تے تنظیم پدی کی جوڑی یا مکی سورت کی صفت دا صحابہ کرامو پیوت ترس بانوشو کزر ناک رج شتو نو دی کی پبل طریقے سرا داغی صفت کی بلکہ مکی سورت کی اوشو داغی صفت کی والدمہم قلمت التقوی نو پدی کی بل انداز سر داغی صفت کی چی انا اکرمکم اند اللہ اتقاکم ددی و جنا ور پسیرالا امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دے پا آداب سبو للتنظیم چغوا آداب خی دا تنظیم دا پارا چی تنظیم کی دا وہ خبری دا عدد بھی تنظیم با کامیاب بھی درشان داود و سورت و اصلاح یعنی داود و سورت و اصلاح پا آداب سبو دا معاشری او ہر یو پلفظ دے آئیو اللذین آمنو سرو اول ادب اول ادب یا ایو الذین آمنو خیال کی ترجمہ او ایمان والو لا تقدمو بین ید اللہ مولان دیکھے گئی دا حکم دا اللہ نا و رسول یو دا پیغمبر نا پویری گئی دا اللہ نا یکین اللہ دے اوری دن کے پویا اول ادب چکور دا اللہ دا اللہ دا رسول نا مشروط مجوڑے گا چل اللہ دا اللہ رسول یو سوئی او توے یرا دا خبر سید خو کنا نن وقت کی کنا نن وقت کی پی عمل دیر گران دے ما شریف سر چلی دل پکار رنبی آگر دے مدب یا ایو الذین آمنو او ایمان والو لا ترفو اصواتکم موچتو اخپل آوازنا فوق صوت النبی دا پاس دا آواز دا پیغمبر ولا تجرو لہو بالقول او پجار معایدے پیغمبر لرا بالقول وینا پشاند جار باز استاسو بازو لرا انتا بتا مالکم دا چی برباد بچیا مال استاسو او تاسو بپوئی گئی نا ابن کثیر او تفسیر البانی وی یو صابیو ثابت ابن قیس چگدا آواز دیر تیزو باز سڑے وی چداغا آواز دیر بمباری لکہ زمون پکی لکی یو مشر دے زمونگا اللہ دے خساتی شیر جنگ تھا کہا انام اگر دیر غٹ آواز زمان ترو دا غب مواز پکلارا دیر تیز آواز دلتا پا مالکی اقبال لا دے کسما خبر کئی داغا آواز تم تیز تبہ جگڑا کئی نبائل چڑے ہوئی چی داغا آواز فطرتن تیزی پا خبر پوری آسی تیز ناصرہ مرگری پاس ہوئی عاشق فطرتن آواز تی تھی نو تو ثابت ابن قیس آواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز دایاتی نہ چراغ نو ثابت ابن قیس لال کور کی کے ناست نہ رات لو محفل دن بھی تھا شاہ سنا زما آواز داواز پیغمبر دا پاس اچت شی او عمل میں تباہ نشی عجیب خلق و صحابا سورج نبی علیہ السلام انہی لید تپوس کے ہی ثابت ابن قیس شیش ویدال لال سنا آیا تلو چراغلی اور کور کے خپدا سے پریشان چیسے نظم عمل تباہ نشی ولال شی ثابت ابن قیس راولے شرائے وسط نبی علیہ السلام ورتوئی اے مرگری ددی مقصد دان دے ددی مقصد دان دے چیز خبر کوم نو زما دا خبر اوری دلو ادب و کئی زما دا خبر دا پاس خبر مکوئی خبر ختم شی نجا تپوس کوئی دا خبر دا پاس خبر مکوئی لیکن استاد خبر ہے کہ شاگرد تو نہیں پتا سیدھے مشروط جوش دا ادب خی خا خبر پی او دغرنگ دا دی آیات مقصد دا دے چی پیغمبر تا پجار آواز مکوئی لیکن سرنگ چی تاویو بلتا پجار آواز کروئی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پلو سپیکر ہوئی او پا ذکر کی ہوئی وی نوئی اندل حادی اندل حق اللہ او کلوئی دافل بلائی والوبائی والقاتی والمرض والعالم دا پجار چغی چوئی نبی تا، یا یا محمد وئی سوئی دا وازو نمک ہوئی ولا تجرل یو پجار مو آئی دی پیغمبر لروینا پشاند جار پشاند تیزا یا پشاند جار بازتاو بازو لرا ورنہ برباد بچی آمال تاسو تاسو کوئی گئی نا یقینا کسان چکتا کئی آواز نقل پنی دا پیغمبر دا اللہ دا کسان دی امتان اللہ امتان اللہ یو مانا خالص کری دی اللہ قلوب اوم زنا دیر پار تکوا او دے مانا امتان اللہ یعنی توہر اوم من کل کبین پاک کری دی اللہ داریو کبھی عمل نہ زنا دیر پار پرت جا رہی تفسیر قطبی اے داغ وقت کی سوکو قرآن سے رات لو سوکو تھا تیز آئی کہنا مڑا بولے پہ یار صاحب نہ لاؤ اولائے کل لدینا دا صاحبہ کسان دی امتان اللہ قلوب ام لتقوا چھپا کر دی اللہ زنا دی دار قبیح عمل نہ دا پارا دا تقوا یا خالص کر دی اللہ زنا دی دا پارا تقوا دل ربا کنا دا واجر لی یقینا کسان چی آواز کئی تا تا رسول کوٹا گونا اکثر دو دین لائے عالمون پوئی گنا اے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وی سو کوئی توجہ سو کوئی وی او بانڈ چیر آگے نا خود دیو بندی تفسیر دیو آئے چنے وی مانا نن تقریبا دولت دیا لسکا لوران دیما دیا اتنامی کتا وہ سمرات یاد دیخا ماشکو اسم رات یاد دے آغا یو بانڈ چیر آگے نبی علیہ السلام تو ہی یا محمد اخرجی لینا اے محمد آمون خسر اوزا نبی علیہ السلام حجری مبارک تننہوتے ہو دام مائشی حجری تننہوتے ہو نو دے ہوئی یا محمد اخرجی لینا اے محمد آمون خسر اوزا اللہ رب العزت دایا تنرو لے گا چیکن را کسان کی آواز کئی تا تا آخوا دا کوٹا گنا اکثر دا دینا لایا کلون بیاقل دی سری سری بیاقل دی دا بیاقل دی اللہ فرمائی دا بیاقل دی چا اکثر آواز کئی دا کوٹی نشا تا تا تا ندا سری نو دا کوٹی نا نبی علیہ السلام کوٹی تکلو اجر مبارک تے دا مسجد نبوی سر خوا کی وا دیر وڑ کے کورو نبی علیہ السلام اگی تلا او بار نہ باندھ کی آواز تھی نو اللہ وی دا بیا کلے او دا سمر کوٹو نا پنا ورتا آواز کی پاکستان نا آواز کی یا محمد دیکھی با کلوی نو دے سجو عقل پسی کی نہیں عقل پسی کی نہیں انسان سے کلوی سکھے کلوی زناور کی غوی کی خر کس پی کی داد خر ماما دے داد غوی ماما دے چیا محمد وی عقل پدئی کی نہیں خا تو داد بیا کل دی دایا محمد وی ان کی سری بیٹھ رہے خا یو زل یو باندھ چرا گے وہی اے محمد آ مختر ہوتا سورت نور کی ماں نے سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کی روایت سے پمکتے چپے رہے اس کا بھی پیا دبا تو جی مختر ہوتا تو بے دبا بچیا پمکتے سے چپے رہے اس کا اے توجہ تھی توجہ دلتے ہو مسلی بلتا شیخ القرآن اللہ علیہ رحمت نو دی یوزل پہ بس کے ناس تم یو سرے رات ہوئی جی اگر مقام کی سلی کے لیے یا اللہ یا محمد شیخ نے قتل نہ روستے ہو مولا ناس تو اگر ہوئی دادے چرت منی پتی خدے دیر خپ کی گی جی. یا محمد سوے کر نو شیخ القرآن اور تو ہی ذکے نوام چی خر برانے جوشی غوے برانے جوشی او چی سو کی وہی نو اخراؤ غویانی ہم بلاؤ کی جاتے کم جائیں گے یہ قرآن نوام چین الذین ینادونک من وراء الحجرات یقینا کسان کی آواز کئی تا تھا آخوا دکوٹا گونا اکثر ددی ندی بیا کلا نقل پسی کی نہیں زناور کی نبی مولی سے سوچو یا محمد اگر زناور دے اوسرے بس سوچ بو گئی پھر کھول در تخا یا محمد وہ ان کے سرے زناور سرے پیرے خنزیر دے خار دے دا بے لکئی خار دے او لکئی اور پورے پکار دے یا محمد چھوئی خا بے لکئی سرے خار دے دا بے لکئی خار دے یا محمد وہی اے امام راضی ہوئی دلتا اکثر املا چلو اکثر مراتن کل او بلی عمر سلوا ہوئی آلو جرا تے ذکر کا باز خلق ہوئی اور داد ملیا نو بی بی کور ندی دے پدی دیر سوزی خا سنگا دا ملیا نو وی دیر لی لی کور ندی دے پدی خپکی او گورا دا نبی علیہ السلام دا ملوڑا کوٹا وا چاگا با سجدہ لگولا اما عائشہ بہو دشیو نو دا غیخ پی بیرا غنی کے سجدہ دا پار زائنو اگا کورم ماولی ہو اگا کورم ما دا اللہ دا نبی علی دا خیال ہے حی نو تپوز ددنو کا چی آلہو جرعات دا خو جمع دا حجری وا سوا جمع دا حجری وا جمع دا حجری وا دا دا نبی علیہ السلام گر کورنو نا کورنو نا بی بیانو سمرہ بی بیانو دا اللہ دا نبی اگر یو لکھ راضی نو غور کے سمرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ چھے او زل دا اللہ دا نبی بی کرور تا لارم مجد نبوی تا تو دا اللہ تا کرور گردے دما اگر نور کرنے آوار دی خود طرف دا مائشی کرور سمجھ ایک گودا میں گردے نوی ماں اولی دل چھے دا غی دا تات ورنو دا تاتا او چھتنے دمر لاز دی چھے دا مالاس ورپور لگی دا او بیا چھے ملک عبد الملک ابن مروان دا بادشاہو دا چکل دا دور راگے نو مجد نبوی توسی کولو چھے توسی کول مجد نبوی لولو نو دا پورنے اراد کرن او پا تمام مدینہ کی خلق و جڑل چھے دا اللہ دا نبی کورنے ارادی گی تو وہ جرات جمع دا ادری وا یو نو خا گن کورنے ذکر نا دی بیانی پا دی یو کور کے پاتی کو نکانا تا پوستو دی کہر کس مطلب نا دی سو کورنے ہو وی دمرا بس جی بتا جسی گی نا وی کنا اینا کورنے ہو دا نبی علیہ السلام دو بسر پاگا یو مندلے وغا نور نیا دی نال کورنو اللہ فرمائیے کہ نرا کسان چاو آس کئی تا تا خواد کو تا گونا اکثر دو نبی بیا کلا کچری وی دی چی صبر کرے تردی چراوت روی تا دیتا دابو بہتر دیتا او اللہ دے بخون کے میرا بان او ایمان والو قدر مدب او ایمان والو کراشی تاوتا فاسقن یو بے خبر آسرے فاسقن یو بے خبر آسرے ماشرے دیوانا بود تنگ مشتلتا ہو اے ایمان والو کل چراشتا ہوتا فاسقن یو بے خبر چدا کی جت نہ خبر یا فاسقن یو گناہگار نن وقت چلے ہو گناہگار دے نو فتبینو لٹو نہ کوئی داغی دتا داغی دا خبری بنا بین پہ ہو خبری فتبینو لٹو نہ کوئی داغی انتو سیبو قومن دا چھے تکلیف نرسیو کومتا بجالت الوجد ناپوئی بسو بگردئی تاسو پارا چکڑوی تاسو نادمی رخ بیمانا سوک وئی چھ دی آیات کی دا آیاتی دا چنازل چیو نو دو ولید ابن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالق نازل چیو ویدا صحابی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربرانو کیو قریش سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دو بنی مصطلق والے تولی گا او دو بنی مصطلق والے سرا دے زڑا دشمنی وا بیارو گشیوی دا زکات را گندولو دا پارا نو دے جی کلولا سی دا ولید ابن اقبا ولید ابن اقبا باغی دا پخیرانی دا پارا راواتلیو د چوری دل نہ تو سوچو کو دا کو د مون د دور جالب دشمنان دی دشمنان او دای د ما قتل پسراوت وی وی دے واپس آ گئے پمنڈا منڈا نبی علیہ السلام تو ہی چدی خود قتلم د ما قتل پسراوت لو نبی علیہ السلام وی دا عملی کو لو د پارا فوج تیار کر پدی خلق وی دا یاد نہ آ لیکن دا خبر غلط ہے دا خبر اسرا غلط یو وجه د غلطی دادا چې مسند احمد کی روایت تھی سلورم جلد دو دیش تما صفه باندی اغا وی چه دا ضعیف روایت تھی ابو داود کی دویم جلد 576 صفه باندی دا روایت راوڑ دی چه نبی علیہ السلام فاطمہ کی پور کی خلق د فاطمہ کی کوہ کی خلق بن نبی علیہ السلام تا خلق و خپل الکان ماشومان را وستل نو ولید پدغ وقت کی ماشومو چی نبی علیہ السلام ورطا پسر لاس بطیر کن نو مور را وستو دے ماشومو نو دا دا پسر باندی مور زعفران لگولیو زعفران عطر نو نبی علیہ السلام نے تو پسر لا ترانخ کا نو اے تچوے چی نبی علیہ السلام دے لے گلو دا فتح مکی پوخ کی خو نبی علیہ السلام تو معصومان خلق راوستل دمون ہوتا اگر وہ پلاس راک کا دم بے پہ واش نبی علیہ السلام دا دو پسر لا ترانخ کا زعفران پسر لگولو مورو دے لاڑو کیوں بیا سنگ دمر لو چلا دے چرتا معصوم دو جسمی حالان کی دا خبر غلط آ بلو جا ولید اوپا آتم کال دے اجری کی مکفت شیوا دے اور کلا معصوم اوشپگم کال دے اجرت باندھے دیر آگلو مدینے تھا نو دا خبر صحیح نہ وقا نو اتم کال کی بلکہ اشپگم کال کی نبی علیہ السلام لگلو زکات تولو لگا پارا نو اگر دینو اسی وخبر خا اتم کال کی معشومو نو دا دین بلان اشپگم کال کی دے لوشیو دا غلطہ خبر رہا دے بلا خبر دویما چه تاریخ که چرتم دانشته چه دا جالت پا دور کی دا بنی مصطلق او دا قریش پا مسک جنگ شو نو ولید ابن عقبہ سنگوی او دریم خبرہ داوا چه دا آیات عام دے پا اعتبار دا چاہدی دا نحوی سرا او گورا خلق کوئی چه نکرات کلا پسیعات کی نف پسیعات دا نفی کراشی نو مراد تینا عموم فائدہ کئی عموم فائدہ کئی مراد تنام دی دلتا پسیاد دن فکر آگلے نوموم فائدہ دا یعنی عام تی مراد دے چکل نکرا پسیاد دن فکر آشی نو مارد شرط غاری او مارد شرط اگر بیا عموم پیدا کری او دلتا پن فکر آگلے دے فاسکن اریو فاسک چرے او امام رازی رحمت اللہ علیہ هم دې ته اشاره کوي چې دا واقعي غلط ده. فاسق النکرا پسیا د اثبات په مارد شرط کې ده. فاسق نعام فاسق مراد دی، خاص دغه ثابت نه دی مراد. او څوک وایي چې ولید بن عقبه ته مراد دی، دا خبره صحیح نه وه. په خبره پوهیږي، دا خبره صحیح نه وه. الاواسم من القواسم 91 صفه باندی پدی خبر باندی رد کئی، او دغه روایت متعلق وی چې دا ضعیف روایت دی. خلک یې بیانوي پوښي کې پوهنه پاتې وخت کې روایت تشریح لازم نه چوشي، ځکه ذهن تک ته چوز دا بدعتی نه ترجمه او هغه ولازمن سوی سبو یا پنماوي تفسیر لکھ لی تھی جنہوں نے تو صحابہ بدنام کی، صحابہ تفاسق میرا گناہ رکھ. او ایمان والو چل چراشی تاو تیو بیت بارا بنا بین پیو خبر، یا یو فاسق و گناہگار پیو خبر، نلہ کونہ کوئی داغی دا چی تکلیف نرسول شیو کوم تا دو وجدنا پوئینا بسو بگردہی پاگا چکڑیوی تاو پیمانا، او کوئی شی یقینن پتا سو کہ رسول دا اللہ دے کچرو منی دا پیغمبر پڑیرو کی من الامر دا کارونو نا ستاسو پڑیرو کارونو کی دا پیغمبر منی نو خامقا تنگ بشی تاو، لیکن اللہ خوخ کر دے تاو لڑا ایمانو خست کر دی ایمان لڑا پسرون ستاسو کی، او بد اخکار کر دے تاو تا کفر والفسوکا او گناہ والاسیانا و نافرمانی، یا ول فسوق لوی گناہ اول سیانا والو گناہونا، او دا کسان دیدی پا سملار فضل دیدہ اللہ دے طرفنا و نعمت اللہ دے پا حکمت والا. کچریوی گوڑلی دا مومنانونا اقتتلو چی جنگو کی، نو بس اسلاحو کئی دیدی پا مسکی، اللہ دیدی پا مسکی سوپی دے اسلاح کے یہ کوئی جنگ جنگ توت شکر بوڑے میں پکڑے دے مار گئے اور چنشت مسکی ور کے تالان دے اور جنگ جنگ توت شدہ دے دے کنا او دے نکانو جنگ وا چی توت شی دا دے با دے تو دولو کوشش کی دا با دا چی گاون دی اللہ وی اسلاحو کئی دے دی پمس کی کچری جاتے کلو یود دینا پبلگان دی تو بسو جنگ گئی دا غسرا چی جاتے کرے تردی چی واپشی فیصلی دا اللہ تا کہ چلے واپس کی دیا دے پہ سلید اللہ تا نسلاو کئی دے دے پہ مسکے پہ انصاف او انصاف ہو کئی یکینا اللہ من ساتھ انصاف تو ان کو سرا یکینا مومنان رونا دی یکینا مومنان رونا دی بس اصلاح کوئی پہ مزد مومنان اقبلو کی وہ یاری گئی دا اللہ نا دے دا پارا چھتا ہو باندھ رہا مشکل یہ انو پہ ایمان ہوا ہے کیاوان یا مشین مبارا لگو اللہ نا بس بند یہ کئی رسط بیا تفریق ہو لگو ہوئی لاش بند دا دغه رول کنا نو بیا صحیح کار نه کی مومنان په خپل کې رونه دي. اوس پنځم آداب او ایمان والو نه خان دي قوم مومن قوم یو سره د بل سره پورې قوم نه مراد سره دي الله او نه خان دي یو سره د بل سره پورې مراد نه سره لکا مختصر المعنی ذکر کئی چھ مراد دے قوم نا سرے او اللہ فرمائی او ایمان والو ندی خاندی یو سرے دے بل سری پوری قریب دا چھدا دے جا پوری خاندی قریب دائی اکونا خیران منوم چھ بہتر دے دینا او نخذا دا بلی خذ پوری اللہ وی خذ دا خذ پوری نخان قریب دا ان یکننا خیر من ہننا چی دا شی غرا دا دینا دا سوک چور پوری خندا کئی قریب دا اللہ وی چی دا سوک ور پوری خان دی چی چا پوری خان دی دا تی غرا دی خبر پوئی گی پوشوئی کی پوئی نشتی ہاں اللہ فرمائی ولا تلزم انفسکم او داغ ملگوئی پا کلو مرگرو ولا تنابزو بالالقاب او مرابر یو بلا پا غلط نمونو او دیو سری نم یو شانتی رو او تورتے او توریا تورتے او چوچیا تو اغنم دے مطی اللہ او تورتے او مطو گیا پا دی پوری جانگیری کی دانو منا دے رکھنی دلتا بھی کنی خیال لے دے چار نم بھی سنگا سم نم سنگو دنکا اے دے چار نم سم بھی او دے ورتے مرغی کاکا توتی بابا خارو خور کونترا خور ہاوی ماشیگا بچیا رو شو خورو مرکشتے گورے جو دل ملکات تغلا نو دل تا پا دی مالا چوا او تغتلی افغانستان تا نو ما سر جسو کو پا شاگردارو تو سر نیر دیرو دو شاگردار دار سر نکا جی مطلل مائد دی جنہی نمو آخ لئی نمو مناغ حلکہ نمو آخ لئی نمو مناغ در نمو وی ولی جی نو مائی نمو آخ لئی وی نمو دے پختانہ خور پختانہ خور دا خلا بیام خنم دے شیخ ویو نکاہ ترلا وی نمو مناغ دیر نا وقت شوی مار تے یو ملا نمو مناغ ملا نکاہ ترلا نو وی ما تے کی سو مار تے لکہ نمو آخ لئی نیغس بس ماورتی جانا زمان وی اگا یو کس ورکی اخیار گنتو اگا وی ولی جی بغیر نو ملکانی کی گی وی نا نو بیق لی کنا وی جی خواه که رادی خواه که چوو هم در تا نو خواه چه رادی خواه که پا خواه که ورطوی دا جنی نوم ده سولا دا جنی نوم ده سولا دا دا دا دا مولای جی بیق پا نوم مخد دا گی او نوم بیق سنوی ده با تو نو لیا خیال او تورانکی او فلانیا دا نوم اغسطل گنا رکھا او کربوڑیا او چوچیا نوم ناک نہیں کرنا دیر غلط غلط نوم ناک دیرانیا پکانے دیرانے دا نوم نشتے پکانے او پرتا ککونے ہوئی ککونے ککونے دا اوڑکی توڑ دا نمونه ماخلی خپل نم ورته اخلی ښه یو خو یو سړي ته خپل نم نه ورځي ککي نمونه غلط ماخلی ښه الله ادب کوي دا ادب عزت کوي ولا تلزمو انفسکم او دا مه لګوئ په خپلو ملګرو او ما بل یو بل را په غلط نومونو بیس الاسم الفسوکو بد دے نم د فسکی خودل پزان باندی بعد الیمان پر دا ایمان نا اس مومن مسلمان چی قرآن دے نو پزان غلط نم کیرا دی بوی چرا وڑو کے نا پائی نو ورت خر نم کیرا ورت بوتل نم کیرا ورت مرغی نم کیرا ورت توتی نم کیرا الک دا توتی مرغی بوتل خر دا ورت سنگا وچ دے او پائی دا نم نگو کھا خر کا عجیب دا توتی کا مرغی کا کرشتے گا دا نمونے رسل پارکو دا دا شرک دا دور چی دے پائی گی نا چی او پائی اللہ وی پا مسئلہ پوشوی نو بد دے نمونے کی خودل پا زان باندی دا فسک بعد ایمان پا دا ایمان نا حالا سو چی تو بے ویستا بدا چا انا سوچ چې توبه ونه ستاره ده چې ساندي ظالمان هم مسله دی واوري ده چې غلط نوم ماخلا او چې غلط نوم دی واغست نو دا ګناه ده او دې سړی نوم پر نوم ده مثال انوار الله او دې ورته انوار انوار انوار انوار انوار انوار انوار انوار ورته دا غنم انوار اللہ دے ورتا انوار ہو دا غنم متی اللہ دے تو تے مت ہو گیا کلا تو سڑی سر کی شنی ہوئی تو پا غنم دے پیشنگری کی وہ پیشنگریا یا پیشو دمون پکیلی کی دل شانتی یا خدو دا آگے سر کی شنی ہوئی نو آگے تا بخل کو پیشو بھئی پیشو بھئی چینو کله ورته پیشو وبای اول به ورته پیشو وی پور کال کینو چې بیا به شو بیا ورته پیشو وبای دا موای ښا الله وی چې چری توبه ونه استتاسو نو بس چری توبه ونه استا د دین رستو دا چې چاندی دي ظالمان اوس بل ادب ګونه قران څنګه معاشر سمجه او ایمان والو اتنیو کثیر من اذان ځان بچی د دې عمل کولو نه په ګمان باندې اوس ګمان خو ګناه نه ده خو په ګمان عمل کول سره ګناه کل او ګمان عمل کول سره ګناه اوسې دعا مرګري رواني او ته چرته روان دي ښا اوس غلط خیال پکې دو مرگری ناس تی تب اوے دا سے چل لے یو وقت دا سے اما دے مدینہ مجد کے سبق ہو جدی شیدو یا استاد دے زرداری آغا راتوئی فلانی سے براوستم بھی ما توئی راشا تو گورا نو تقریبا صلی اللہ علیہ وسلم لکان بناسو سبقو نگوی یو گورا کنا لکان زان نگیر چاہتے رکھے نولی گپ لگے سبق بھی گپ لگے نو دا بیمانه دې چې خپل غلطي بل باندې د غلط ګمان کوي خیال هغه یو موزه سره و د دې ځای موږ نه کولو چې ما ته بنا راته ما ولي په دې پسې سمو چې کوم په خپل سترګو مې لیدلې په غلط کار وی چې کله داسې داسې وخت خیال نه خبر دې په غلط ګمان په بل غلط پتہ اللہ استاد تو گردار سب پاس سلام او ایمان والو جان بچ کے ذریر عمل کو لنا پگمان یو جن نبی علیہ السلام کلی بی بی سے روان دے دو صحابہ یو جائے کے روان دے نبی علیہ السلام ہوئی اے مرگرو دا تاسمور بی بی دا چی ماں سے روان ہوا پی دا اللہ رسول دا دے سنگ ہوئی پی اسی نستاسو خیال او گمان غلط رانی شی چل د غلط ګمان او د غلط خبره مجلس ته بزان هم سات چې تا سره باندې څوک الزام نه لګي بیګیری الګ به د ګیری وال سره نه کینی دی به ور سره وخت نه سینو خلک په غلط ګمانونه چلی چل دغه شیخ القران الله دې وبس امین کوای چرته چې بدلو تقریر تا ځان سره به جوړ بوته په میجر سے د پور کوټوالی کې ډیر خاصتمو او نوجوان گیر اعلان اور آگئی پچھے شیخ بلاو تقریر تھا کم جائے کہ علماء سر ناس کو روٹائی بکولا یادا نہ چاہتے خبر بکولا شیخ باولا نہیں خبر ادا کولا چھے دا مزویر آمیر یو ذل ورطا سو علماء اگئی ورطوی جی چیتا اکثر دے متجین اتدا اول داوے چھے دا مزویر وی دا جگو آم چھے ملیانو کی بدگمانی دے رہا دا مرس پدائی کی دیر دے طالبانو ملیانو کی نو اسنه تاسو په ما غلط ګمانو نه غلوي ځکه وام چې دامې زوی دی ور شیخ القران الله دې رحمتونه لګي دا چې د بد ګمانې دې په خپل نبی ځان سات او دا شیخ بده بیګری سره ناس لاس به پر پلاس لاس به ته چوري خیال دا بد ګمانې پیدا کوي د بد ګمانې نه الله وي ځان بچ کی دا عمل نه پد ایمان والے ځان بچ کی د دې عمل کول نه په ګمان یقیناً بازی عمل کول پا گمان گناہ دا او جاسوسی مکوی دیو بل یارو دیگر دیتا اور تا پڑ شچی دی بسی پی جاسوسی مکو ولا یا اختب بازو کم بازا او غیبت دن کئی باعث تا سنا دا بازو غیبت دیو بل مکوی زنانا چی دا تنور پا سر ولاری روٹای پا خید دی دا غیبت نبل سے علاوہ نیشتے او پروجو کی بیا غیبت وا دا خو گرے روجہ اور سر ماتی گی دا سدل کر انسان غوا کی چوکری نبی علیہ السلام ہوئی روزہ ماتی گور دی سر سے روایت کرا دی تو شدان غریب پغال ناس تھی ماجی گری کی روٹی پکئی روزہ ماتی دے پار انتظام کے نو دو چھ یوزائشی ددی بس سیوا دے کے بتن نہ بلے ولی روزی خراب ہے او میں دو کہن دو ولی دا سکو او دا کوئی او سکتر لکان کرے چل دا کوئی پچا کے دے دے او بیا خاص کر فمولیانو کی دا میراث کے حوالے دے ورتا مولیانو کی مولیانو تو دا میراث کے حوالے دے بوگو دا او دا برد تو دیدی کس پروگرام ہو روٹائی دا ہو تو رو جماعت چلا رہا مرگری ناس تو مولیانو مور کے ما بھی یہ رہا دا بغوس کے دا ملیا نہ ہو تو معاملہ بس سمئی نہ وہی دادا ہی تو میراث کے والے شیر نو میں آؤ ماں تازی سے یاد دے خوش ہوا ہے آ خبر ہے یاد ہے تازی سے خبر ہے یو لطیفہ ہے یا حقیقت سے یو زل شیطان نوان نے پلاس کی گھوتائی سنی ہوئی پیلائی چاہتے تپوس کچھ چرت روانے ہیں اگر دا گھوتائی دی دا پخل کو تقسیم ہو ویدی کسی دی ویدیو کی دروغ دی ویدا چاہتا اور کی ویدا دی وکیلان ہوتا چاہتا دی وکیلان ہوتا وی دی بل کسی دی وی دی کی چغلی دا تا چاہتا اور کی دا دی خود ہوتا تقسیم ہو دیکھا خود یہ چغلی کے دے تک رہی وی دی بل کسی دی وی دی کی بہتان دے دام دی خود تو اور کم دے پیو بل بہتان دے لگ وی دی بل کسی دی وی دی کی حسد دے وی دا کیا تور کے وی دا ملیالو تور کو ما ملیالو تا دا تیلی دا حسد والا کو ما دا حسد ملیالو تا والا یارا دا خود دیر کشرو مروالو دے جرے لاسکا تورا دا او دے دا درس ولی دمرا تفصیل سرکی دا درس دے بے بولی اگدائی دا دا خلق ولی قدر کئی دے پا حسد کرا سی بلا کوئی بدگا سی علیب دا سر ونا سا پوری لفظی روان کرائی او ما دو رو کا خیال یا یر دے ولی دا دا خلق منی دا ولی خلق قدر کئی خیال دا خلق را روانی دلتا کرا سب دم تر روانی سب ملاقات تا دا بازی مولانی دے پی سم پرسیگی ما تا خوالو ہوئی کن دے پی سم پرسیگی پلو کم دا رسی دا خوا دے پی سمو پرسیگی دے توڑیری کی ہو دے آگا آگا چرا سر ملاو شی گرا دے دا سوگی وی دا بغوز و حسد دا دنگ دے چر سر ملاوی دی نتو بھی پویشتے حسد او بغوز دا انسان تباہ کئی او غیبت اللہ وی غیبت دنے کئی بھائی ستاس بازولا اے پکیو تن ستاسنا چوکری وقا درور مڑا فکرتمو نو بدگنی تاسو دیلرا بدگنی درور مڑا وقا خوالل نو غیبت کول درور مسلمان مڑا وقا سری وی یری گئی میسی نوی دادمو وی یری گئی دا اللہ نا یکین اللہ تو بکبل ان کے میرا باندے اس وہ مدد دا غادا دے سبونا او خلقو یقیناً پیدا کری من تاسو من تکرین او انسا دو سری او خزینا او گردوری دی منگا تاسو لارا شعوبان غتی غتی قبیلی و قبائل او وری وری قبیلی لی تعارفو دیر پارا چی تاسو یو بلو پیدا رہی پدی باندی یقیناً عزت من تاسو نا پنیز دار لاز ات خاکم پنیزگار تاسو نا دے یقیناً اللہ او دے خبردار دے وی من پختانیو فلانی جولاگان دی من جولاگان تر سنگوادو یا جولا تر سنگلور ورکم تن کی دالے رشتے کر دوی منگا پختانی ہو فلانے باغوان دے باغوان تر پختن سنگلور ورکی یا در پختن تر سنگو کی بل قام تر لورن ورکم بل قام بانے پل قام سگن ورگن دا جولا دے داوبو ولی بیجیا وقتی از نخلا کار داوبو دو خلال شد داوبو چی بیجی نو سبا و بپاتی شد دن نوگو را غسل خانه کی وقتی ناشتا چلو کی گیو بو بیجیو بندوی بمبی داوبو را وقتی از نا بمبا کلاو زه کله کله حیران یم د خپل کور به داسې حفاظت کوي څوک چې راشي او دا بار نه واړه راغل لویو غلاوې ته ولاړل چې راشي نو جومات کې به ځان ته پکې یو تن ولګوي کور چې چېرته په ایمان وایي پنځه منټه پکې کولاو نه پرېږدي بل راځي او دلته چې پکې ولګوي نو بیا به ته بار وتښتي بیا بندی نه نو دا الله د کور قدر چې د خپل د کور قدر نه کمو کې نو ته به ایمان یوسي دا اللہ دا پور قدر دا خپل پور دا قدر نہ زیاد کہلے بے ایمان ہوئی دنیا نے خبر کوئی دا شہر جماعت کے دا بچی بعد کلا خانی جوڑا کری او ایمان والا او خلقو یقینا پیدا کری منتاسو د سړی او د یو خزنا ګرځولې دي مونږ تاو لرا غټې قبیلی قبایلا وړې وړې قبیلی د دې پانا چې تاو یو بل پیژنې یقینا عزتمن ستاسو نه پني دا الله پرهیزګار ستاسو دی یقینا الله په دې خبردار ویلو باندې چانو امنا مونږ ایمان راوړې دي وای ورته ایمان نه دی راوړې تاسو لیکن وای اسلام قبول کړل مونږ اسلم نه غاړه کې خود لې مونږ او تروسا ندے دنشے ایمان پسلو استاسو کی اے اسلمنا آمن اس ایمان اسلام کے فرق چلے ایمان ابتدا دزل نکی گی او انتہائی پجبرا جی او اسلام ابتدا دزل نکی گی کلمو الا الہ اسلام میں قبول نبیاد لا الہ الا اللہ جدی انتہائی پسل را جی پسل را جی پسل را جی خبر پوئی گا ایمان دراوڑے تاسو لیکن وائی اسلام قبول کرے دے مونگا چرم دن شرن دے ایمان لنساو تا کچھ رساد داریو کا تاو دا اللہ و دا پیغمبر لا یلکم من آمالکم شیا کم بنکی دا ملو رساو نشتے یکین اللہ بکن کے میرا باندے یقینا مومنان بیا کسان چی ایمان راوڑے پا اللہ و پا پیغمبر بیا شک نہ کئی او چی آت کئی پا قلو مالو نسرا لم یرتابو بیا شک نہ کئی او چی آت کئی پا قلو مالو نفس نسرا پل آد اللہ کی دا کسان دی رشتنی او آیا آیا پیجے نہیں تاسو اللہ لرا بلکہ نا آتو علمون اللہ آیا خبر ہوئی تاسو اللہ لرا پا قل دین باندی اللہ تا پا ایمان و اسلام پوئے دے نو تا چی دا ایمان و اسلام دن دن کے یا دا دین کارو کی نو دن دن کے اگا نو تا اللہ پا قبل دین بانے خبرے یعنی کہ اللہ نے دے خبردار دور تا خبردار اور کم ننا تا پا دے عمل کی مقصد دریا دے سدے دریا مقصد اور دغس دم گو رکھا دا ریا کار پر ریا چرن دے اور ریاست اللہ فرمائی آیا خبر ہوئی تاسو اللہ لا پدین تاسو اللہ پو دے پاس اچ پاس مانون کی دی اور آس اچ پدمائی کی دی اور اللہ دے پاس سیدانے پویا یمنو نالے کا ان اسلمو زبادی پتا باندی دا خبرہ ان دا خبرہ اسلمو چی دی اسلام راوڑے دی دئی تابا نے دے خبر چی جی اسلام راوڑے دے دے لکباز تلے بھی کہ ندی مثال درکو تب دا غزوی تا دین خے ایمان خے سبق خے او دے بستوئی استاد جی زمازوی تا سکا ترازی خا یعنی اولتا با پا استاد احسان ہاں سکے تو دا منافقان بسو دئی بھائی جی منگے اسلام راوڑے الک چراوڑے مسلح دن دن کے قراوڑے دے کر خیال ہوا مذبا دئی پا ماں بانے اسلام تاسو بلکہ اللہ احسان کرے پتا تو باندی چیمان رکھتا نصیب کرے احسان کرے پتا تو چی دیتے کرے تاوتا طرف دے ایمان تا تو چرے ایتا و رشتنی یقین اللہ پو دے پغیبو دا اسمانی نو دزمکی او اللہ دے لدن کے پاس تاسو عمل کے ہوئی مقصد تو صورت آداب سبعا اس صورت کا فوایا قاف والقرآن المجید بل عجب ان جاءهم منذر منهم